الباب الثامن والعشرون ومئتان باب استحباب صوم ستة ايام من شوال شوال کے چھ روزوں کے مستحب ہونے کا بیان عن ابی ایوب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے چھ نفلی روزے رکھے تو یہ پورے زمانے کے روزے کے رکھنے کے مانند ہے مسلم